राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण एकादशी शनिवार विक्रम संवत 2059 6 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम। आपसे ठीक गहरा उतर के विचारो सह अभाव जवाब दे दो सह पिछले जवाब अपना कौन है। अपना माँ है बाप है स्त्री है पुत्र है अपना कौन है। अपना इधर सोचो अपना कौन कोई मित्र है कोई कुटुंबी है अपना कौन है। अपना कौन है अपना अपना कौन आप सोचो अपना कौन। बहनों माताओं के लिए पति है पुत्र है कौन है अपना अपना कौन है अपना इसको आप गहरे उतर करके गहरा उतर करके सोचो कि अपना कौन है जो कि हमारे साथ रहेगा। दूसरी बात है वह साथ रहे सब समय में साथ रहे ऐसा अपना कौन है अपना और साथ रहने वाला कौन है। ये सिर्फ सोचो बात सुनने की नहीं है केवल व्याख्यान सुनने आई हूँ नहीं गहरा सोचो अपना कौन है अपना कौन है अपना अपना कौन है। माँ है बाप है भाई है कोई चाचा है ताऊ है ये है नहीं नजीक है माँ है बाप है स्त्री है पुत्र है ये नजीक है। इनमें अपना कौन है अपना मित्र है अपना कौन ये सोचो एक सोचो कपड़े तो मत बैठो कुछ विचार नहीं करे बैठाई सोचो ऐसे समय बर्बाद मत करो सोचो अपना कौन है। भाइयों को भी चाहिए बहनों को भी चाहिए अपना कौन है खास अपना कौन है इसको सब और फिर बताओ हमारे को बताओ हमारे हमारा भाई है हमारी माँ है हमारा बाप है हमारी स्त्री है हमारा बेटा है इससे बताओ हमारा बेटा है हमारी पति है सास है ससुर है कौन अपना कौन है ये सोचो तो सही ये समझने की बात है। महाराज है महंत है परंतु ये सोचो अपना कौन है सब लोग जानते हैं हाथ जोड़ते हैं पर अपना कौन है। साधु है वे विष्णु अपना कौन है साधु है वे विष्णु अपना गुरु जी है अपना चेला है अपना सेवक है अपना कौन है। बहन माता विधवा है वे सोचो अपना कौन है कुमारी है वे सोचो अपना कौन है अपना कौन है। मेरा सोच कर फिर विचारो लेकर बुझा दे देना चाहे बता देना ये बात सोचो अपना कौन अपना कौन है भीतर से भीतर से भीतर अपना कौन है ऐसे ही मुंह में बैठे हुए पहचानो सही अपना कौन है और वस्तु अपनी क्या है। व्यक्तियों में स्त्री पुरुषों में अपना कौन है और वस्तुओं में अपनी क्या है। अपने रुपये है, अपने कपड़ा है, अंदर जल वस्तु है, घर है, अपना वस्तु अपनी क्या है, ना अपना कौन है ये सोचो। अपना कौन है, अपना ये सोचना है अपने सब भाई बहनों सबको, सबको सोचना है। साधु हो, गृहस्थ हो, बड़ा हो, छोटा हो, धनी हो, निर्धन हो, सबको सोचना है कि अपना क्या है, अपना कौन है, अपनी क्या वस्तु है, वस्तु कौन सी अपनी है। सोचो तो सही, ऐसे मत कौन सच्चा घर अपना कौन है और वस्तु क्या है, अपनी क्या है, ये आवश्यक है। अपना कौन है, खुश हो सो, अपना व्यक्ति कौन है और वस्तु क्या है, कौन वस्तु साथ में जाएगी, कौन व्यक्ति साथ में जाएगा, अपना कौन है। अरे सोचो, अरे वस्तु क्या है अपनी, फायदे की बात है और बहुत फायदे की बात है। सत्संग करिए आए हो, उद्धार चाहते हो, तो ये तो बताओ अपना कौन है, उनको भरोसा रखे। साधुओं को सोचना चाहिए, हाथ जोड़ते हैं, महाराज महाराज करते हैं, पर अपना कौन है, अपना कौन है, कुटुंबिया में भी अपना कौन है, वस्तुओं में अपनी क्या है, जमीन है, जायदाद है, घर है, मकान है, क्या अपना क्या है। दो चीज व्यक्तियों में, वस्तुओं में, सोचो गहरी रीति से, खूब गहरी रीति से सोच रहे, फिर बताओ अपने कौन है। अपना हो उनको भरोसा रखे, यूं कर दिया कोई नहीं, कोई नहीं, सोचो अपना कौन है, अपना कौन है और अपना क्या है। वस्तु व्यक्ति अपना कौन है, वस्तु अपने क्या है, अपने क्या है, बहुत फायदे की बात है, फायदे सोचो अपना क्या है, वस्तु कौन अपने है, व्यक्ति कौन अपने, फिर विचार किया जाएगा हर बात पर। अपना कौन है, खूब विचार हो गया कि अपना कौन है, किस वस्तु का भरोसा करे, किस व्यक्ति का भरोसा करे, अपना कौन है, फिर विचार करो अपना कौन है। कह दिया अपना भगवान है, ठीक है, ऐसा मानते हो बात कहते हो, जवाब देते हो वो मानते हो, अपना मानते हो, क्या कुटुंब को अपना नहीं मानते, क्या घर को अपना नहीं मानते, कोई बात कह देते हो वो मानते हो। बताओ, जिस भाई ने कहा है कि भगवान अपने हैं, तो आप मानते हो, कहते हो भीतर से, दूसरा कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं, ये व्याख्यान से वो कहते शस्त्र छापा खाना है, कहते भगवान यही मानते हो, नहीं भगवान है तो आपको अभी यहां से दिखा दिया जाए, एक निकल जाओ अपना भगवान है। कोई जरूरत नहीं किसी की, और अपना कोई नहीं है, हिम्मत है भगवान को अपना मान है। मेरा भाई पर्दे में रहते भाई एक ही चली गई बात बात कर पहले चली गई वृंदावन स्त्री जाती पुरुष जाति और साधु हो वो दिख सकता कई मांगे पुरुष जाति फिर भी अरे स्त्री जाति और पढ़ते मेरे न्याणी एक ही चली गई वृंदावन और द्वारा चली गई एक स्त्री जाति है तो चली गई मत ये पहले परीक्षा करो कि हमारा कौन है, हमारा साथी कौन है, हमारी वस्तु क्या है। विचार तो करो, सोचो कौन साथ चलने वाला है, कौन साथ रहने वाला है, कैसे भगवान है। अभी निकाल दे यहां से तो है हिम्मत निकाल दो, भगवान है हमारे। साधुओं को सोचना चाहिए, वृद्धों को सोचना है, भाइयों को भी सोचना है, बहनों को भी सोचना है, अपना कौन है, अपनी वस्तु क्या है, अपने रुपये है, अपनी चीज है, अपनी क्या है, अपने भगवान है कहने फिर कहीं बात है। मेरा सोचो मेरा अपना कौन है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास सातक तुलसीदास एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। इस पर गहरा विचार करो, गहरा विचार करो, सोचो फिर अनुभव करो फिर परीक्षा करो अपना कौन है वो बताओ। आप भगवान को अपना कहते हैं कोई भाई तो वो अकेला चलते हैं यहां से, पास कुछ नहीं रुपया पैसा कुछ नहीं, हमें भगवान है। मेरा भाई पर्दे में रहने वाली अरे स्त्री जाति जान करके और पानी में कूद गई, मरी नहीं बाहर निकल गई। रात्रि के समय कोई देख रहे नहीं, मेरे कारण से रानी को दुख हो रहा है, अपने मिट गया। जैसे सोचो ये तो सोचना चाहिए जरूर, अपना क्या है, वस्तु क्या है, अपना व्यक्ति कौन है, अपना कौन है। मोह में नहीं, सब सावधानी से ठीक रहे से। और फिर बताओ कब अपना कौन है, फिर परीक्षा करो अपना कौन है। ये बिल्कुल समझने की बात है, बात करी अपना कोई नहीं संगी, बिना राम रघुनाथ भजन बिना अपना कोई नहीं संगी, पद गा देने बिना राम रघुनाथ भले मैं कोई नहीं सुनगी, केवल गा नहीं गाया गाया गावेगा तो दफा के धका के खावेगा, सुनिया सुनिया सोचेगा तो तीन लोग ही सुनेगा, पता लग जाएगा सुनो गायब गाओ बताओ गाय गा नहीं कर दिया सुन दिया ये बात नहीं है ये तो अरापरी की बात नहीं तो खरा करी को खेल है खरा खरा बदलाव कौन है अपना कौन है अपना कौन है सोचो ये मानव शरीर मालूम मामूली नहीं है इसे लाभ भी मामूली नहीं है बड़ा भारी होता है मैंने इन बात के सोचो तो सोचो केवल तमाशा नहीं है खेल नहीं है सोचने क्या सोचने की बात है अपना कौन है और अपनी क्या है अपनी वस्तु क्या है अपना शांति कौन है माँ है बाप है भाई है स्त्री है पुत्र है कौन है मित्र है गुरु है मदर गहरा सोच हो गया ये तो सोचो कब से कब अपना कौन है अपना है उनका सहारा ले लो और अपना नहीं उन्हें सेवा जो अपना नहीं है उन्हें सेवा करो अपना है उनका सहारा उनका भरोसा रखो अपने मन से सोचो समझो विचार करो अपना कौन है जैसे संतान ने अजामिल को कहा भाई तो नियम ले ले नियम नहीं तो अपना कौन देगा अपना तारा है बेटा था महाराज ने सारा तेरे बेटा से उसका नाम नाना है बेटे नारायण नारायण चार पुरुषार्थ चार दूत आए भगवान के पास चार आए नारायण नारायण पुकार मेरा है अब द्वंद्व भगा दिया बस फिर घर से निकल गया हरिद्वार चला गया छह महीने से सभी शांत हुआ अपना नारायण है विचार क्यों बेटे के नाम से पुकारे दिल में भगवान आ गए असली सत्संग सच्ची वस्तु क्या है छूटते नहीं है तो उसको जाओ आश्रय से जाओ सच्चा हुआ उनको साथ में रखो कच्चा हुआ उनको छोड़ दो उनका विश्वास होता है सच्चा है उसे सहारा दे लो भाई कुछ गया भाई कह दे भाई ने पूछो मेरे